Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Konumuz inşallah nefis muhasebesi. Nefis muhasebesi. Nefis devamlı kontrol etmek nefsi. Nefsi. İnsan iki kişiyle oluşuyor. Ruh ve nefis. Nefis bedensel hayatla ilgili. Ve ölünce nefisi bitiyor. Ruh ölümsüz. Onun taşını muhtemelen böyle. Eğer bir insan ruhunu dinler, o yola giderse elhamdülillah ilerisi aydınlık. Cennet yani sonu. Bir insan Allah korusun, eğer nefsi uyarsa sonu cehennem Allah korusun böyle. Nefis de yedi ayrılıyor. Bir nefsi emmare deniyor. Nefsi emmare. Nefsinin emrinde olmak kişinin. Nefsin neyse onu yapma. Nefsi emmare deniyor böyle. Vur, kır, iç, şunu yap, bunu yap, başıboş, namaz kılma. Yani hayvansal, vahşi, ormandaki hayvan hayat gibi hayat. Nefsi hayat böyle böyle. Son düşünmeme böyle. Dünyada bile sonu kötü. Dünyada bile. Başına bela yok mutlaka böyle. Nefsi emmare ikincisi. Nefsi emmare, nefsi levvame, levm makamı. Levm, kendi kendini kınama. Kendi kendini beğenmeme, nefsini beğenmeme. Nefsi mücadele. Yani tevbe makamı. Nefsi levvame. Bizim Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde Allah'tan korkma önce. Bismillahirrahmanirrahim. Haş suresi ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyüz aminu tekullâhe. Mevlam buyuruyor. Ya eyyüz aminu tekullâhe. Allah Celle Celaluhu. Ey müminler Mevlam buyuruyor bakın. Burada ey insanlar gelmiyor. Ey müminler itekullâhe Allah'tan Celle Celaluhu korkun. Allah korkusu, korkma. Bu aslında bir makamdır. Evliya makamı bir makamdır. Havfullah emine, havfullah. Allah korkusu bir makamdır. Allah korkusu ile şahane böyle. Her hikmetin başında da Allah korkusu. Derler ya halk arasında böyle, Allah'tan korkmadan kork derler. Bu korku tabii ne olacak muhteremler? Şimdi korku ikiye ayrılıyor böyle. Bir dünya korkusu. Yani nefsani korku denir buna böyle. Depremden korkma, selden korkma, düşmandan korkma, ölümden korkma, şundan bundan korkma böyle. Bu korkular bedene zararlı bunlar böyle. Yani insan beni bunlara kaldıramıyor. İnsan beyni, kalbi, insan metabolizmi bunu kaldıramıyor. Doğal denge bozar bedende bunu korkular böyle. Sonra evham diyor bunun sonu böyle. Bir de Allah korkusu var Celle Celaluhu. Bu ise çok tatlı muhtemelen böyle. Çok tatlı böyle. Kim de Allah'tan korkar? Önce peygamberler muhteremler. Korkarlar böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İşte en iyi Allah bilen benim, peygamber diyor, en çok korkan benim buyuruyor böyle. Allah en korku peygamberler, sonra sıdıklar, artık sırasıyla bir evliyalar, korkarlar. Bu da bir makamdır, evliya makamı aslında. Allah korkusu çok tatlı, böyle. Feyizli muhtemelen böyle. Allah unutmama Celle Celaluhu muhtemelen böyle. Namazda Allah korkusu, harama bakamaz, günah işleyemez, kul hakkına giremez. Yalan söyleyemez, yalan şahit yapamaz, faiz yapamaz, kredi yapamaz. Yani Allah korku insanı ne yapar? Dizginler. Frenler insanı yapar böyle. Vel tenzur. Böyle biri. Ve nazar etsin, baksın kişi. İbretle bak, düşünsün. Nefsin, her nefis, her insan. Düşünsün, tefekkür etsin.

Hadis-i Muttak mı? Sana böyle böyle. Tam etrafı veriyor. Yağışta geliyor. Tabi uzayın görüyorlar. Buldan şeyin görüyorlar böyle. Bul gidiyor. Bulduğu yönünü hesaplıyor. Hızını hesaplıyor. Ona göre bir şey yapıyor böyle böyle. Ama önlüyor mu? Önleyemiyor mu? Önleyemiyor mu? Yani bulduğun yönü bir insan kimse çeviremiyor. Yani Mevlamız Rabbül Alemin. Rububiyet. Rububiyeti mutlak. O adam kudreti her şeyi gören bilen gücü yeten. Alay kırışan kadir. Her şeyi kudreti Mevlamız. Yani bir zira başboş değil. Bunun için ne gerekiyor? Allah'ı bilmek ki Allah'tan korkalım muhtemelen. Allah korkalım mı da? Benim görmek üzere Mevlamız'ın böylece. Bir aşık genç varmış muhteremde. Aşık böyle. Allah aşkı yancıyla cahiliye. O da gönülden doğan kaynaklanan bir şey böyle. Tabi Allah yürüyen kişi bunu bulur. Gece uykusu kaçmış. Sokağa çıkmış. Sesli Kur'an okuyor. Hafız bir kendisi böyle. Kur'an okuyor sesli böylece. Ve tam bu arada okuyor, ayet-i kerime okuyor böyle. Allah'tan korkun. Her evi yana gönül baksın ayet-i kerimesini böyle. Okurken hafif sessizce eski evler, alçak evler, kerpiç evler, yazında Arabistan'da tabi camlı kapı açık camlı böyle. Tam bu ayet okurken bakıyor ki önde geçtiği evden bir ses geliyor. Allah diye böyle. Uzun böyle. Bir daha kesiliyor. Ses yok bir daha böyle. Bekliyor ses yok. Ama diyor ki bu evde bir Allah dostu var. Allah'a aşkına yananlar var, bu ev biri var böyle böyle diye. Evi belliyor. Ben buraya sabah geleyim. Buna tanışayım. Ve buna karışık olayım ben bunlara bile böyle, böyle. Sabah erkenden gelip bakıyor. Allah Allah. Evin önünde bir tabut gelmiş. Ateş yanıyor. Yani su ısıtılıyor. Evde bir kalabalık. Ne var burada? İşte ev sahibi bir genç vardı, öldü burada böyle. Annesi işte ağlıyor. Nasıl oldu, ne oldu? Annesi yanına gidiyor, başlarına gidiyor. Tabi bunu bilmiyor kim olduğunu. Ah diyor, benim yavrum diyor, Allah korkusam hiç dayanamaz diyor. Yani Allah'a hiç korkusam, Allah korkar demir Allah'a diyor. Birisi diyor, geçerken gece diyor, şu ayet-i kerim okudu evin önünde. Yavrum Allah korkutan düştü, öldü vardı böyle böyle. Bu kişi üzülüyor. Eyvah! Acaba ben katil mi oldum? Ölümle ben sehep oldum. Korkuyor mu? Üzülüyor muhtemelen böyle. Artık o gün hiç ayrılmıyor ama böyle. Cenazeye koşuyor, oraya koşuyor, buraya yıkanmaya su döküyor, yardım ediyor, tabut diyor, bu taşıyor böyle. Mezara iniyor, her şeyi yapıyor. Mezaranın başında hep yakalıyor böyle. Hep yakalıyor, hep ona dua ediyor. Ama yine korku da, yani ölüme sebep oldum diye kendi kendine çok kınıyor kendini. Gece rüyasında onu görüyor muhtemelen böyle. Tabii tanımıyor. Bakıyor gece rüyasında, kabiri cennet bahçesi gibi, yeşillik, nur muhtemelen. O da cennet ipeklerine bürünmüş, kefende değil mi böyle, bürünmüş böylece. Güler yüzüse bu şekilde, ona bakıyor. Beni tanımadın mı? Tanımadım. Dün gece okudun ya bir şu ayet-i kerimeyi, bir Allah'ım bağırdım, şu o kişi benim ben diye. Öyle mi öyle? Baş alma. Ne o Allah hakkını bağırma diye. Ben ölümüne sebep oldum. Allah sen razı olun mu? Allah sen razı olun ben diye. Allah bana diyor, o anda şehitlik ver ama diye. Şehit verdim böyle diye. Peki nasıl şehit oldun diyor. Gülüyor. Bir insan da düşman kılıcı ölen şehit olursa diyor, ayet öyle şehit olmaz mı diyor. Düşman kılıcı öyle şehit oluyor. Düşman kılıcı böyle. Allah'ın ayeti okun diyor böyle. Allah'ın ayeti. Onunla öyle şehit olmaz mı böyle diyor. Şehit oldum. O zaman rahatlıyor biraz ama peki ben acaba ne olacağım diye benim bir kusurum var mı buna diyor. Yok diyor. Sen de bana sebep olun şehit olma mı? Allah sana söz verdi muhtemelen böyle, böyle diyor. Yani gerçek müminler muhteremler, gerçek müminler demek ki gönülleri Allah diye yanlar muhtemelen, gerçek müdür efendim. Allah'tan Celle Şahane'ye böyle. Harama bakamaz muhtemelen. Yalan söyleyemez muhtemelen. Alışverişinde, her işinde, evliliğinde, boşanmasında bile hatta böyle. Her işinde Allah emrini uygular. Tatbik eder bunları bu şekilde. Ve Mevlam buyuruyor. Hele biz baksın yarın ne hazırladı yarına. O ne gitti böylece. Daha kabre girdiğimiz zaman bakacağız muhtemelen. Bakacağız böyle kabre böyle böyle. Şimdi öyle insan var yatırım yapıyor. Kabre yatırım yapıyor. Mezarına yatırım yapıyor. Dünyada ekran muhtemelen böyle. Yapıyor muhtemelen buraya böyle. Nasıl yapıyor böyle? Her amelesine gidiyor hemen böyle. Özür yani kabir namazı diye bir namaz yok. Özel kabir namazı diye. Yani sankisi o namazı başta gitmiyor mu? Böyle. Her şey gidiyor tabi oraya böylece. Vettekullah. Yine Mevlam Allah'tan korkun. Yani muhasebeden başı Allah korkusu. Allah korkusu. İnnallâhe Allah celalühü habibim ve ta'amelin. Mevlam habir. Habir en gizli sırları bilen, insan içini, dışını, kafasını, beyindekilerini, hücrelerini, düşüncelerini, her şeyi bilen, bima tamelün ne yaparsanız amelinizi Allah hepsinden biliyor. Yani gece karanlıkta olsun, aşikar olsun, Allah'ın gizli bir şey yok muhtemelen böyle. Peygamberimize bir örnek vermemiz alışsa örnek ve peygamber bu konuda. Karanlık gecede kara karınca kara taş üstüne yürürken gece karanlık taş kara bir taş karınca kara küçük gece karanlığında orada kan yürürken Mevlam karıncayı da görür ayak sesi de işitiyor. Bakın, ayak sesi yok. Var mı ayak sesi? Var tabi bu tarafından böyle. Var mı bu tarafından böyle? Ayak sesi var böylece. Vela tekûnü kellezîne nesullâhe. Ve ayet-i kerime ikinci ayet devam ediyor. Vela tekûnü olmayan şunlar gibi kellezîne nesullâhe. Allah unutanlar gibi olmayınız. Unutanlar. Allah'tan gafil olanlar böyle. Hiç aklına Allah gelmez haşa muhtemelen böyle. Akıl ikiye ayrılıyor. Aklı meaş, aklı mead deniyor. Aklı meaş, sırf dünya yaşayışı, mevşeti. Onunla ilgili. Sabah kalkar, ne yersem, şunu yapayım, alayım, vereyim, gideyim, göreyim, artık yeme, içme böyle, eğlenceler, şu lokantı yemek yiyeyim. Yani işi gücü, aklı maaş, sırf dünya ilgili böyle. Nefsi tatmin etme. Bu, aklı maaş denir böyle böyle. E, akıllıdır, profesördür muhtemelen böyle. Belki süper zekadır ama aklı maaşsa böyle. Aklı maaş. Akıl neye benzer? Akıl projektöre benzer, projektör. Projektör çok kuvvetli ışık. Işık veriyor. Ama nereye aydınlatıyor? Hangi yönü çevirir oraya aydınlatıyor. O yönü aydınlatıyor böyle. Muazzam ışık veriyor. Ama önünü aydınlatıyor muhtemelen böyle. Çevirirsen sağa sola aklını gösteriyor muhtemelen böyle. İşte aklı maaş muhtemelen böyle. Profesör akıllıdır böyle. Yani her açıdan uzmandır, şudur, budur böyle. Fakat aklı maaş ne yapar? Sır dünya. Yükselsin, terfi etsin, maaş alsın, şu olsun, bu olsun böyle daha lüks yaşasın, arabanın daha iyisini alsın, uçağın daha iyisini alsın, çevresi daha güzel olsun böyle. Hep devamlı onunla işe girmem böyle. Bir gidin tekrar giymesin böyle ama böyle. O kadar aklın maaş. Sorun ne muhtemelen değil mi? Belli. Böyle. Tabut kefen. Ya. Ne kadar araban, lüks araban olursa olsun o evde duruyor. Böyle. Kişi ne yapıyor? Gene ilikel bir tabut. Buna bir insan böyle böyle. Kefen insan gibi bir şey böyle böyle. Aklın mead, aklın mead deniyor. Ayın dal. Mead. Bu da nedir? İnsanın dönüp varacağı yeri akı uzatması. O şeyime girip projektör ahirete. Yani kabire. İnsan gitmeden bazen kabirlere onu görmeli muhtemelen. Bir muhterem kişi varmış, beş vakit namazını kılan, yani günahtan sakınan,

Evlilik makamı çok güzel, çok tatlı. Hikayeleri güzel, onların şey, kerametleri. Ama evliye o makama çıkmak, o basamak kolay değil muhtemelen. Mevlam buyuruyor, Allah'ın takip olmayınız. Yani gar olmayın Mevlana böyle. Hep Mevlana beraber olmak. Fe'nisavim enfüsehüm. Eğer insan unutursa Mevla'yı ne olur? Allah kuluna nefsini unutturur. Yani kul kendini unutur. Kendinden gerçeğini unutur kul böyle yani. Yani hayır mı, şerini yaptığı işleri unutur bunları kul. Yarın ne lazım, ölüm var mı? Hiç unutur bunları. Hiç bakmam böyle. Yani yaşlı da olsa, hasta da olsa, yani devamlı doktor kontrolü de olsa kişi, yaşlı da olsa, ama eğer kişi ömrü boşa geçmişse, Allah'ına korkmayan, unutan gafil kişi ise, yine o yattığı yerden muhteremler, dünya meşgul olur muhteremler böyle. Biri ağır hasta, artık son nefeslerinde, toplamış yakınları, torunları, şunları, bunları, bazı seven dostlar toplamışlar. Artık yatsın okulda bekliyor böyle. Son nefesinde bu şekilde böyle. Orada hava bulutlanıyor, bir gök gürleme başlıyor. Açıyor gözünü, diyor, bu neler dışarıda ıslanmasın diyor. Dünya aklıma genelde böyle böyle. İşte Mevlam biliyor bak, Allah'ı unutan kişiyi Allah, o kişiye Mevlam ceza olarak kendini unutuyor kişi muhtemelen böyle. Yaptığı işin hiç bakmaz böyle hayır mı, şer mi, günah mı, sevap mı? Hiç aldırma muhtemelen böyle. Ne canın istiyorsa böyle. Konuşması, gevzeliği, her şeyi bomboş böyle. Ülâike ömül fâsıkûn. İşte onlar fâsıklardır böyle, fâsık. Fâsık yoldan çıkan. Yoldan çıkanlar, Allah asıl onlar bunlar, Allah korusun böylece. Yani çok zor muhtemelen. Günahkar olarak kabre girmek var Allah korusun. Allah hepimiz korusun muhtemelen böyle, böyle. Vallahi muhtemelen çok ama çok zor muhtemelen böyle. Kabre günahkar girmek muhtemelen böyle. Karanlık kabre böyle böyle. Çünkü insan ölmüyor ki. Ruh ölümsüz muhtemelen. Ruh şu andakinden daha değil görüyor muhtemelen. Şu anda beden ruha engel oluyor muhtemelen böyle. Ruh bedenine çıkınca kuşun kafesinden çıktığı gibi daha hür oluyor, serbest oluyor. Dalına da konuluyor muhtemelen böyle. Oluyor. İşte insan kabreye girdiği zamanlar, Allah korusun, dünya aldanmışsa, evet serveti çoktu muhtemelen. Hesabı bilmez belki de böyle. Çok şeyleri vardır. Çevresi, mevresi, muazzam vardır, vardır, vardır. Ama ne son ne oluyor? Mezarda yalnız kalıyor muhtemelen böyle. Kalıyor muhtemelen. Yani bir kişinin erkek olsun tabi, baba olsun, anne olsun yani böyle. Mesela ilk çocukları, artık bazı oluyor böyle, hemen çocuk olmuyor bir ailede böyle. Artık dua ediyor, uğraşıyor, neyse şunlar bunlar gayret mi ederken böylece bir arası oldu böyle. Onu aşırı tabi severler hemen, çok severler. Hasta olsun yine severler ama. Doktora her şey koşarlar. Ama öldüğü anda ondan ürperirler. Tamam. Yani çünkü öldüğü anda anasını kucaklayıp yatamaz onu. Neden? İnsan bedeni seviyor, ruh seviyor insan. Ruh çıktı mı bedenden ürper insan. Yani insan ruh seviyor. Ruh varken böyle. Hasebe buyuruyor. Hasebe, enfüsekim kalbi entü hasebe. Nefsini hesaba çekiniz. Nefsini hesaba çekin, nefsini böyle. Mahşer yerinde hesaba çekilmeden önce. Bak böyle. Çekin böyle. Mesela ergen çağından başla, namazdan başla bakalım. Namazdan başla. Ay be ne günah işledim, ne yaptım acaba bu şekilde böylece. İbrahim Tihim Hazretleri vardır Allah dostlarından, veli olan. Şöyle buyuruyor muhteremler. İbrahim der, bunu alıyor şeyden. Bu her sabah kalkınca yatağından, kalkınca şöyle diyor nefsine, ey nefsim, bu dünya fani geçici, hayat sınırlı, hayatı sınırlana ben değilim diyor. Bunu sınırlı, yaratan sınırlı bunu ver. Yani

mutlaka çalışma gerekiyor. Peygamberimiz ayakta şişerdi. Namazda geçen peygamber. Ayakları peygamber, peygamber. Uzun uzun kunut ayakta duruyor peygamber. Uzun ayakta böyle kıyamda duruyor. Ayakları şişerdi muhteremler. Bir gün Ayşe Validemiz sallallahu aleyhi ve sellem uyuyor, uyanıyor, bakıyor Resulullah namazda muhterem. Uyup uyanıyor, bakıyor Resulullah namazda. Hep namaz namazda dayanamadı. Peygamber selam verince, ya Resulallah, ne olur yat biraz dinleyin biraz Peygamber. Allah size her gün affet ilerici geçmişini affetin böyle. Ne olur ya Resulallah, senin cenneti yerin belli böyle. Biraz dinlen. Ya Ayşe, Allah şükretmeyin mi? Ya şükretmeyin Allah Teala'ya madem böyle. Yani peygamberlik, evliyalık muhteremler, cennette ucuz değil muhtemelen. Yani cennette ucuz efendim işte şuradan kazanıverdim mi? Yok yok yok. Böyle şans yok muhtemelen böyle ya. İslam ilkeleri belli ince iman ilkeleri. Sonra beş vakit namaz. Vaktinde kılınması gerekiyor bunlar. Güzel kılınması gerekiyor bunlar muhtemelen böyle. Haramdan korunma gerekiyor. Mahşerde mizan var. Terazi var mahşerde. Orada günah size dalça korun muhtemelen böyle. Bunu aşağı yukarı 20 sene kadar, 20 sene belki daha fazla var böyle. Birisiyle karşılaşmıştım. Beni çok etkiledi bunun anlattığı, rüya görmüş anlattığı böylece. Şimdi bu konuda ilgili biraz da inşallah. Onu size aktarayım. İnşallah doğru anlatabilirim. Çünkü zaman geçtiği için belki unuttum olabilir bazı yerleri. Burada uzun şarjda gidiyorum. Orhan Camii'nden çıktım. Biri. Öyle karşıdan tanıyorum. Yakın tanımıyorum kendisini. O beni tanıyormuş. Orama sarıldı. İlle hocam gel bakalım. O da bir dükkana. Arkadaşımın dükkanı sahibi. İlle bir çay içelim burada. Yok derken bırakmadı. Tut elimden götüreyim oraya. Onu anlattı. Bak bu derler. Bunun bir oğlu varmış. Evlat, tek evladı yani böyle. Kız yok. O asreden gelmiş, o da evlenecek. Ben diye beş namazını kalarım diye, eşim de kalar beraber böyle. Eşi kapalı tabii. Derken tabii, oğlu bir kızı sevmiş, onu alacak. Şu bu derken neyse be artık, illa onu isteyince tabii böyle, kısa da veriyorlar buna, verecekler bunu, alacaklar. Bunlar şak koşuyor ama böyle. Diyorlar ki, biz diyorlar böyle sazlı, cazlı falan yapmayız diyorlar. Bir erkek, kadın bir arada. Böyle haram işleme. Yapmayız bunlar böyle. Düşünün ki muhtemelen baktım böyle. Camide bir yapma bak var. Namazda camide kadınki bile karışamıyor. Değil mi muhtemelenler? Baktım muhtemelen. Düşünün muhtemelen mi muhtemelen? Yani camide bile yani kadınlar üstüne kadar mesle örtülü olsun. Ey kadın böyle karışamıyorlar muhtemelen. Yer ayrı olacak muhtemelen böyle. Olacak böyle. Sonra kadının sesi de ağır muhtemelen bak muhtemelen. Diyor ki fıkıh kitaplarında imam namaz kıldırırken bir yeri takıldı. Unuttu bir ayet-i kerimin başını sonra unuttu böyle. Okurken takıldı kaldı. Veya hatta imam bir yanlışlık yaptı. Mesela oturmaya gelince ayağa kalktı imam. Bir yanlışlık yaptı imam. Ne yapar? Cemaatten biri onu hatırlatır muhtemelen böyle. Eğer fiili hareketse, yani oturma, kalkma gibi bir fiili hareketse, ne yapar? Cemaatte hareketen birisi bağırır. Sübhanallah der böyle. Sübhanallah. Mesela dört rekat namazda. Dört rekatta etiyat okundu. İmam iki dizanetti, ayağa kalktı. Yani kalkmaz muhtemelen böyle. İmam tabi olmaz. Ne yapar? Cemaatten biri seslenir. Sübhanallah der. Emredip olur bu şekilde. Şimdi kadına gelince bak muhtemelenler. Kadına gelince şimdi diyelim ki imam şaşırdı bir yerde. Yanlışlık yaptı. Erkekler de o anda dalgın gafletti ama. Falkan değiller. Ola kalkanlar mı böyle. Kadın uyanık kadın biri. Bunu farkında ne yapar? Kadın bağırma sübhanallah muhtemelen. Elini vurur bak bak. Belin evinin tersine ama. Bak muhtemelen bak. İslam'da inceye bak muhtemelen bak böyle. Yani kadının sesi namerim olduğu için kadın Müslümanlara bağırmaz bak muhtemelen böyle. Ne yapar kadın? Sağ elini solun üzerine böyle. Şöyle vurur muhtemelen böyle. Vurur böyle. Niye sağ elini üstüne vurur, tek vurur böyle? Alkış yok İslam'da muhtemelen böyle. İlla mükemmel tasdiye. Müşrikte ne yapar da İslam öncesi? Geliyor tavafa, tasdiye alkış almak böyle. Mükemmel ısış alma. Müşrik ne yapardı? Güya Kabe'ye tavafa girdi müşrikler, gelirdi böylece. El şaklatır, alkış yapar, ısış alır muhtemelen böyle böyle. Onunla benzemeyen peygamber men etti muhtemelen, alkışı. Bakma böyle. Bak öyle böyle fukalar, Halebi de yazıyor muhtemelen, konu muhtemelen böyle. Bak ne yapayım ben? Bak kadının sağ elinin işini sol dışına böyle bak. Ona benzemek için oldu. Böyle var böyle. Böyle vurur kadın böyle. O gün anlasın böyle bak böyle. Şimdi kadın bakıyorsun gece arasında televizyonda mutlaka böyle. Erkekle beraber aha iha böyle. Belki evli kadın böyle. Kocası evde yatıyor. Çocuklar yatıyor bu şekilde. Kadın televizyon spiker orada böyle. İdare ediyor. Yantıyor böyle. Hep bunlar mahşerde ben çıkacağım muhtemelen böyle. Efendim işte ondan ne olur, bundan ne olur, ona iş ona kalsın, günah buna kalsın, öyle diyorlar bazıları. Ya iş ona günah kalsın. Buyuruyor bir Aleyhisselam Hazretleri. İsrar yapılan küçük günahlar da büyüyor mahşerde muhtemelen. Devam yapınca böyle muhtemelen böyle. Devam yapınca böyle. Her gece sen git oraya konuş böyle, sesi de aram. Erkek arada oturmuş ya buna. Şimdi bu oğlu evlenmek istiyor. Sevdiği kız varmış. Onu alacaklar böylece. Bundan konuşuyorlar. Biz diyorlar böyle istemeyiz ama böyle böyle. İstemiyor bu şekilde yapacağız. Kabul mü kabul. Anlaşıyorlar. İşe başlıyorlar böylece. Sözü şey yapılıyor. Belki evlenme günü tayin ediliyor. Ve bu sefer kartlar diretiyor şimdi diye. Davetiye basılacak. Diretiyor. İlle kız tarafı efendim filan salonda olacak, salıcazı olacak böyle. Erkek kadın bir arada olacak böyle. Yarı çıplak kadın kız bir arada muhtemelen böyle ya. Ben diyor razı olmadım bana anlatan kişi. Ben razı olmadım böyle. Hem ağlığı anlatamadım bana böyle. Ödüganmış. Ben razı olmadım. Ben olma razı olmadım diye. Baktım diyor oğlum Hüseyin diyor bana. Tek oğlum var. Hüseyin diyor. İlle bunu alacağım bu şekilde. Hanım da çocukta oldu diyor. Yalnız kaldım. Hatta diyor benim kardeşlerim de diyor. Ondan oldular, otur oldular böyle diyor. İşte bir defa olacak bu dediler diyor. Ben diyor son artık diyor naçar çaresiz kaldım. İşte ben bunu kabullendim bunu böyle. Davetine basıldı. Günü belli oldu. Bir gece de namazdan yatsı namazdan eve geldim diyor. Ya, bir okudum bir şey yattım diyor. Rüya gördüm diyor. Açık net bir rüya ama böyle böyle. Açık net bir yerde. Bir baktım bir yerde diyor. Bir düğün salonu. Baktım böyle diyor. Müzik çalıyor. Gelinler geliyor böyle böyle. Yarı çıplak kadınlar, kızlar. Şu aha iha birbirine sarılmışlar. Şunlar bunlar. Derken o saz caz sakına başladı. Tam dum vurum oyuna başladılar böyle diyor. Orası tuşlu yangın oldu. Yangın oldu böyle böyle. Böyle. Bir tutuştu diyor. Alev yangın oldu böyle. Yanıyor böyle. Yanıyor, yanıyor böyle diyor. Beni yakıyor karşıda böyle diyor. Bazen diyor oyun havası yani daha şevir olay diyor. Alev daha hızlı bile böyle. Muazzam yarıyor böyle gökte çıkıyor alevleri böyle. Uyanıyor bu. Ya Rabbi ben tevbe ediyorum. Ben bu işten vazgeçtim böyle. Demek ki bu salcat on yere böyle. Ateş gibi yanıyor bunlar. Dünyanın da yanıyor bunlar böylece. Ben bu işi yapamam dedim böyle diye. Yani çünkü bunu tertip eden kişi günahı çok katlanıyor muhtemelen böyle. Baştan sebep olduğu için bir de. Sebep olduğu için o adam korkuyor. Sabah oluyor. Hanıma söylüyor, oğluna söylüyor. Oğlu tabii tam dinlemiyor bunu. Şomarık oldu ve dinlemiyor. Han da bunu dinlemiyor. Olacak bu. O nedenken ben razıyım diyor. Ben. Bu kime davete göndermişse kendi yakınlarına onun hepsine haber gün telefon edin böylece. Ben bu işe vakit gelmeyeyim diyor böyle. Ölmüyor. Hanımla konuşmuyor. Oğlu konuşmuyor. Gece diyor gidiyorum eve diyor. Yemek de bana çıkarmıyor öyle böyle. Kendi neyse işi bu şekilde. Yatmaya gidiyorum diyor. Kadının yatağın bir ucunda. Arkasını dönüp ters dönmüş bana. Yatmaya yatırıyorum böyle diyor. Bir gece yine diyor. Orhan camide diyor. Yatsı namazını kıldım. Biraz sohbeti gibi orada bahçede. Arkadaşlar beraber diyor. Eve gittim diyor. Havada sabahar. Odama gireceğim diyor. Kadın işte kilitlemiş kapıyı diyor muhtemelen böyle. Sonra kilitlemiş. Hiç amca gibi böyle böyle diyor. O zaman bana çok dokunu böyle böyle diyor. Hiç şey yapmadı böyle diyor. Sağına geldim diyor. Hava serin diyor. Attım üzerine bir paltomu diyor. Yattım mı diyor. İşine diyor duygulanım diyor. Ağlama başladım işine diyor. Elim olmadan böyle. Ya Rabbi. Bu senin yolunda. Hanım benimle konuşmuyor. İşim çok birimiz iş sever kimimiz diye hanım benimle konuşmuyor. Oğlum bana düşman oluyor böyle. Yakınlarım da hatamına karşılar. Herkes bana karşı. Ya Rabbi tek kaldım ben böyle. Ama Rabbim ne gelsinden razıyım. Yani başım ne gelse gelsin. Ben bana işlemiş Rabbim diyor diye. Hem ağladım diyor. Rabbim bu şekilde Allah'ım diye niyaz ediyorum bu şekilde. Ve başladım zikrullah başladım diye böyle. Hem uyuyamadım böyle diye. Hüzünden böyle diye. Uyumuşum bir ara diyor. Baktım rüyamda diyor. Ev nurlandı bir de ev. Ev nur oldu ev diyor. O şık ne duruyor? Ne şık ne duruyor göre böyle. Ev nurlandı böyle diyor. Acaba ne o? Baktım diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı geliyor diyor böyle. Evime geliyor. Peygamber böyle. Yanında baktım diyor. İki kişi var böyle. Hazreti böyle Sıddık, Ömer Faruk. Kitabından böyle. İşe girdiler. Peygamber buna bakıyor. Niye bu kadar sen dertlisin? Ne var senin derdin? Ne yok senin derdin? Bu kadar dertlisin, bu kadar böyle. Ya Resulallah. Ben ağladım hep. Biliyorsun derdim ya Resulallah böyle. Hanım benimle konuşmuyor. Odasını almadı beni bu akşam böylece böyle. Önüme sofra koymuyorlar böylece. Kendileri ağır yiyorlar. Çocuğum benimle konuşmuyor. Ben ama Allah'a asıl olmayacağım bu şekilde. Anlatınca Peygamber diyor ki ismi hatırlamıyor muhtemelen. İsmini söyleyeyim. Bilmem ne. Şu. Bak ben o sefer böyle. Ben senden razıyım diye bak ben böyle. Ben senden razıyım diye. Sen ümmetimsin benim diye. Ben ümmeti kabul ettim. Ben senden razıyım diye. Hazreti Bekir diyor. Ben senden razıyım diye. Hazreti ben senden razıyım diye bile. Peygamber buyuruyor ki Allah da senden razı diyor. Yetmez mi sana bu? Yeter al, yeter al, yeter al, yeter yarısı. Bağırarak uyanıyor zaten böyle. Unutma böyle. O şekilde uyanıyor. Ama of tabi peygamberi görmüş muhtemelen. Açık, net görmüş böylece. Bir nevi manevi sahibi yani oluyor. Manevi sahibi oluyor. Açık görmüş peygamberi görmüş böyle. İki de sahibi orada görmüş bu şekilde. Kalkıyor, ağlıyor, hapis alıyor. Ama çok tatlı oluyor böyle. Önce ağlayışım başkaydı. Şimdi ağlayım değişti. Tatlı ağlıyorum böyle diye. Tuvalete girdim diye. Hapis aldım diye. Güzelce yüzüm, kaç yüzüm yıkadım böyle. Göz yaşlarımda oluyor böyle. İlk kez namaz kıldım. Şükür namazı kıldım böyle diye. Namaza durdum. Artık namaz bitmiyor. Namazın tadı gitmiyor böyle böyle. Öyle elham okuyor ama diyor. Üf, tatlı tatlı sen başka alemdeyim böyle. Tatlı namaz kıldım. Otum ettiyatıya diyor. Baktım diye yatak odasının kapı açıldı. Gece yarısında. Kapı açıldı böylece. Derken diyor hanım benim yanıma gel otur diyor böyle. Ben ettiyatıyım diyor. Namazdan da böyle. Hanım geldi diyor. Yanıma otur benim diyor böyle. Allah ben dedim diyor bu açık bana çatacak mı benim kavga mı gene geldi bu şekilde abi böyle şekilde bilmiyorum tabii ne oldu böyle diye. Oturuyorum orada. Neyse diye ben şey yapmadım böyle diye. Artık Allah'tan benden razı peygamber yeter bana dedim böyle böyle. Selam verince kadın kalkıyor bunu boyuna sarıyor ağlam başlı kadın oldu. Hanım oldu böyle bak. Bir an değişiyor kadın oldu. Hanım bunu sarıyor ağlam başlıyor. Ne hakkını verir et. Ben seni üzdüm çok bana hakkını et böyle. Ne oldu diyor, bu şimdi şaşırdım diyor. Ne oldu birdenbire böyle, yani gece kapıyı kilitleyen kadın, beni odasını almayan kadın, şimdi kanamayken bana sarılıp, ne oldu ayrıldı? Ah diyormuş böyle, ah diye böyle. Rüyamda diyor, az önce rüya gördüm, rüyamda diyor, cehennemdeyim, cehennemdeyim böyle böyle. Yanıyor cehennem böyle, ateş, alev alıyor böyle. Nasıl, ederler eriyor böyle böyle. Eriyor, yağ eriyor, akıyor bunlar böyle böyle diye. Herkes afiyonla da insanlar böyle. Bağırma, çağırma diyor herkes. Zamanlar köpek insan saldırıyorlar böyle. O cehennem yanıyorum böyle diyor. Baktım dayanamıyorum böyle böyle. Dayanamaz cehenneme böyle böyle diyor. Yukarı başıma baktım diyor. Sen cennetesin buradan böyle. Sana baktım ne olur beni kurtar buradan. Ne olur beni kurtar buradan. Hiç sen bakma demesin böyle diyor.

O da Medine böyle küçük. Razı mutlardayım böyle. Bir yere yaslamışım böyle. Öyle duruyorum böyle. Namazlıktayım böyle. Namaz arası. Razı mutlar her zaman boş. İnsan yok böyle. Gelen yok. Ömrüye gibi bir şey gelen yok böyle. Hac dönüşü bile. Hac dönüşü. Önce Mekke'ye gidenlerin bir kısmı Medine'ye geliyorlar dönüşte. Onları gidecekler memleketlerine. Daha çok İranlılar kalmıştı böyle. Medine'de İranlılar kalmışlardı. Böyle uzanırken Peygamber Aslan'ın kabrinden ses geliyor bana derler. O kulağını duymadı mı derler. Gönlünü duymadı mı bak derler böyle. Öyle bir şey var insanda bak. Onu da sezdim bilmiyorum ben derler böyle böyle. Kulağını duymuyor ben böyle. Ses yok böylece. Ama gayet netsiz bu şekilde böyle. Ama kalp gözünü duyuyor. Kulağı duyuyor ben böyle. Ahmet çabuk kalk. Bak bana. Emre bana. Ahmet çabuk kalk. Osman'ın kabrine git. Bu kadar mı derler. Ahmet çabuk kalk. Osman'ın kabrine git. Hemen kalktı muhteremler tabii. Peygamber emir bu. Oradan ses geliyor muhteremler. Ama kalbim bu duyuyor ne duymuş böyle. Neden gittim başını? İranlılar, Şiiler, Aleviler muhteremler. Onunla düşmez Osmanlı muhteremler böyle. Elini salgı bir şekilde böyle. Hakaret olmuyor böyle. Kızar böyle böyle. Anlamıyor tabii ne diyorlar böyle. Bir şey söylüyor ama anlamıyor söylüyorlar böyle. Bir grup. Etan çevirmiş ya Osman'ın mezarının kabrini çevirmişler. Zaten tekrar ayrı bir mezarı. Yani Bakke'de etraf açık böyle. Çevirmiş ama elim sokmuyor beni böyle. Akarım da böyle. Kısa kısa söyledi böylece. Ben gittim neyse. Ben selam verdim. Oturum oraya. Az 10 sene ben onu verdim selam. Oturum oraya böyle. Buna gittim sonra bu şekilde. Oturum başına. Bir okulda biraz bir şeyler var burada böyle böylece. Bak muhteremler. Osmanlı'dan sizlere böyle. Demek ki o da rahatsız oldu muhteremler böyle. Hakikaten ona böyle. Neden halifelik onun hakkı denilmiş şu bu der. Ivır zıvır. Sanki bize kalmışlarını onu tahir etmek, belirlemek. Bizim gibi gafillere kalmış sanki. Böyle. Düşman bir şekilde böyle. Demek ki Hazreti Osman da üzüldü hakarete. Peygamberimiz ne yaptı? Onun üzülmesine dayanamadı Peygamber'e böyle. Peygamber dayanamadı Peygamber'e böyle. Yani mana alemi başka alem muhtemelen bak be. Yani bu dünyada böyle muhtemelen böyle. Yani bu şekilde böyle böyle. İnşallah onlarla muhtemelen bağlantı kuralım sahabelere muhtemelen. Ondan bağlı kalalım. Hepsini severim inşallah. Bağlı kalalım. Evliyaları severim muhtemelen böyle. Hepsini severim. Muhabbet onlara böylece. Aklımıza gelenlere böyle duamıza. Ya Rabbi işte filan. Bütün eshab-ı kiramın, tabi'nin, tebbi'nin, evliyaların mesela hepsini böyle şeyin böylece. İnsan bazısını daha çok sevebilir. İsmin olabilir mesela. Mesela bir Habeşli mesela. Ben daha severim. Sevap çok severim fazla. Bir Habeşli mesela. Çok garipti. Çok içeri çıkmadı böyle. Bir Habeşli. Severim mesela bunu böylece. Bunlarla bir bağlantı olmalıdır böyle, oluyor böyle. İnsan mezarına girince ona gelecekler muhtemelen böyle. Allah'a emanet olun inşallah. Lillahi Teala Fatiha.